به وجود آمدن موسی و آمدن عوانان به خانه عمران و وحی آمدن به مادر موسی که موسی را در آتش انداز. خود زن عمران که موسی برده بود دامن اندر چید از آن آشوب و دود. آن زنان قابله در خانه ها بهر جاسوسی فرستادن دقا. غمز کردندش که اینجا کودکیست، نامدو میدان که در وهم و شکیست. اندر این کوچه یکی زیبا زنیست، کودکی دارد ولیکن پرفنیست. پس عوانان آمدن دو طفل را در تنور انداخت از امر خدا. وحی آمد سوی زن زان با خبر که ز اصل آن خلیل است این پسر. اسمت یا نار و کونی باردا، لا تکون و نار و هرن شاردا. زن به وحی انداخت او را در شرر، بر تن موسی نکرد آتش اثر. پس عوانان بی مرادان سو شدند، باز غمازان که از آن واقف بودند با عوانان ماجرا برداشتند. پیش فرعون از برای دانگ چند که عوانان باز گردید آن طرف، نیک نیکو بنگریدن در غرف.